jeszcze z zagranicznej korespondencji od pani Magdy z północnej Norwegii informacja o tym, że w Harstad piękny marzec. Tak o 2-3 miesiące wszystko opóźnione. Dziś 9 stopni Celsjusza w cieniu i 17 w ciągu dnia w słońcu. Więc jak pisze pani Magda, będę szła słoneczną stroną do pracy. Gorąco pozdrawiamy. Północna Norwegia też na słuchu. 5,5 minuty po godzinie 5. A my sprawdzamy, cóż w pogodzie. U nas, ale nie tylko, bo Skandynawia, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Włochy oraz Bałkany pod wpływem wyżów. Polska w zasięgu wyżu z Nadbałtyku i Zatoki Ryskiej w ciepłej i dość suchej, napływającej ze wschodu kontynentalnej masie powietrza. Dzisiaj w większości regionów słonecznie, choć na Pomorzu Zachodnim, ale nie tylko, bo także na krańcach południowych pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W Tatrach i Sudetach po południu możliwe także burze z gradem. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnięcie niezdecydowane, raz w górę, raz w dół, w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. No a na termometrach, no to może pani Magda niech nie słucha, żeby nie denerwować, 9 w cieniu, 17 w słońcu, u nas no, od 24 stopni na wschodzie, 26, 27 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, najwyższa temperatura do 30 na Dolnym Śląsku. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarz, że chuj longa, tron, raz fotel, mebli, bodzio. Relacje damsko-męskie są jak łonia kiteriera. Z dupy i pokręcone ciężko zgłębić je od zera. Słyszałem, co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera. Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang. Ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to te autafury, domy, zielona trawa, kominek rozpalony, biały sweter, czterech ciepły sedes, lajków tony, Mercedes i tekowy kredens na gibony. Być może żony to twe korony łapie, tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać świętą prawdą jak Boga parafie, ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Oj tak, dobrze jest na pasji oprzeć swoją pracę. Elu Cebowska i Tomek Kot. 10 minut po godzinie 5. zapowiedzi tego, co dziś przed nami. No, także zwracamy uwagę w prognozie pogody na te przelotne burze, szczególnie na krańcach południowych. No i są straty po weekendowych burzach na południowym Mazowszu, w powiecie lipskim, w okolicach Zwolenia i Lipska. Właśnie o tym jeszcze dziś będziemy mówić, także uczulamy na te burze, możliwe także z gradem. Dziś przypomnijmy w Tatrach i Sudetach. No a z pozostałych informacji, tych ważnych, o których będziemy mówić w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, w Sejmie zakończy obrady Zgromadzenie Parlamentarne NATO. Dyskusję zwieńczy posiedzenie plenarne, w którym wezmą udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wyda dziś decyzję w sprawie zwrotu kamienicy przy Mokotowskiej 63. Rozprawa, podczas której badano reprywatyzację, odbyła się na początku marca, a decyzja komisji ma zostać ogłoszona podczas konferencji prasowej. Początek zaplanowano na godzinę 11.30. Uroczysta sesja, msza i koncert zakończą święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas sesji dyplomy odbiorą nowo promowani doktorzy habilitowani. Odbędzie się również promocja doktorska. Święto UKSW ma związek z 37. rocznicą śmierci jej patrona, kardynała Stefana Wyszyńskiego. W Bydgoszczy rozpoczyna się 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion. W jej programie znalazły się warsztaty gry na perkusji, występy uliczne, także zajęcia dla dzieci. Jak gwiazdami festiwalu są norweski saksofonista Jan Garbarek, fiński zespół Apokaliptyka i Amerykanin Terry Bozo, grający na największym zestawie perkusyjnym świata. Ta impreza w Bydgoszczy potrwa do soboty. Z naszego radiowego ogródka perspektywy rozwoju cyfrowej radiofonii lokalnej i regionalnej DAB+ będą głównym tematem dzisiejszej konferencji w Polskim Radiu. Początek o 10.30. W seminarium wezmą udział przedstawiciele Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie wdrażania radia cyfrowego. Do udziału w konferencji zaproszeni są nadawcy lokalni, regionalni i ponadregionalni. Przypomnijmy, że cyfryzacja radiofonii w Polsce to jeden z celów strategicznych Krajowej Rady do 2022 roku. Proces koncesyjny będzie dotyczył miejsc na multipleksach lokalnych w 34 miastach w Polsce. Więcej w serwisach informacyjnych, jak wspominałem, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. 13 minut po godzinie 5. Zaglądamy na listę przebojów, a tam Kazik i Kwartet Proforma. Kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszy zawsze jadę przepił przeżyt. Kto by mnie ściągnął w życie z zapomnienia? Kto by mnie z ziemią związał byle więzem? Szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia? Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał. Zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty kran słońca zawróciłbym z drogi. I blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pieśni bym wyśpiewał, jak pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje, zwleka, hymn wołą chwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Listę przebojów trójki. Ostatnio, no, było wyżej. Przedostatnio na czwartym, ostatnio na piątym. Tak było w 1895 notowaniu listy przebojów trójki. Oczko w duchu Kazik i kwartet Proforma. Gdybym miał kogoś. 17 minut po godzinie piątej. Zaglądamy do prasy. Oczywiście więcej w porannej audycji zapraszamy do trójki. Więcej tytułów i więcej tematów. Najpierw Rzeczpospolita o tym, że zakończyła się okupacja Sejmu przez niepełnosprawnych, choć sondaże wskazywały na inną decyzję. Protest nie kończy się po to, by zrobić przyjemność minister Rafalskiej czy innym politykom, mówiła w niedzielę przed Sejmem Iwona Hartwig, nieformalna przywódczyni protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Po równo 40 dniach protest został zawieszony, a jego uczestnicy opuścili parlament. Walka o 500+ zawieszona mimo poparcia społeczeństwa. Sondaż i komentarze po tej sprawie dziś w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że do kwietnia wojewódzkie urzędy pracy wydały niemal 100 tysięcy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, o 40% więcej niż rok wcześniej. Ukraińcy stanowią większość migracji zarobkowej, jako przybywa do naszego kraju. Praca na podstawie zezwolenia z ich punktu widzenia jest trwalsza i bezpieczniejsza. Z perspektywy polskiej gospodarki to szansa na skuteczną walkę z brakiem rąk do pracy. Dane urzędów pracy potwierdzają jednocześnie spadek zainteresowania pracą na podstawie oświadczenia. W kwietniu tego roku miało je ponad 460 tysięcy osób, rok wcześniej ponad 610 tysięcy. Niemal 100 tysięcy wydanych do kwietnia zezwoleń na pracę. Ukraińcy silniej wiążą się z Polską. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze puls biznesu. Porty zazwyczaj finansują inwestycje bez pomocy samorządów, a w najbliższych latach ich nie zabraknie. Planowana przez rząd budowa centralnego portu komunikacyjnego w Baranowie, około 50 km od stolicy, może oznaczać zamknięcie warszawskiego Okęcia. Takiego scenariusza nie musi się obawiać kilkanaście innych lotnisk, które mają coraz większe znaczenie dla swoich regionów. Poza Radomiem, który przestał niedawno obsługiwać pasażerów, ostatnio z miesiąca na miesiąc notują rekordowe zwyżki liczby pasażerów. Taki trend oznacza potrzebę rozbudowy. Niektóre muszą zdążyć, zanim popękają w szwach. Każde lotnisko ma inną sytuację i inne potrzeby w ostatnim czasie. Regionalne lotniska rosną w oczach. O tym dziś puls biznesu. Więcej z prasy, jak wcześniej wspomniałem, bo to na razie tylko 3 tytuły z 3 tematów, 3 publikatory, a więcej w porannej audycji po godzinie 6. Już teraz polecamy i zapraszamy. Pięknie te ptaszęta o świcie. No już prawie godzinę po wschodzie słońca, a do tego także Państwa inspirujące obrazy. No mógłbym tylko to najpiękniej, jak potrafię, przeczytać, ale tego obrazu nie przekażę. Choć do zobaczenia na twarzaku to, o czym za chwilę pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego w moim nie tak znowu fantastycznym dziele. Pokrótce. Przesyłam słońce zaklęte w czereśniach. Zjadłam wczoraj z 5 kilo. Moje bakterie pewnie się cieszą, a te baterie słoneczne to już na pewno. To pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego. Pięknie dziękujemy. Dokumentacja fotograficzna jest.

początek. Taki to początek męskiego grania, męskiej grani orkiestra 2018. Jako nowość ostatnio w 1895 notowaniu listy na miejscu trzecim. Pan Jacek uważnie słuchający. Było miejsce piąte, teraz miejsce trzecie, to za chwilkę stawiam, że będzie miejsce. No nie tak za chwilkę, ale przed dziewiątą na pewno w porannej audycji pojawi się miejsce pierwsze ostatniego, najświeższego notowania listy z 25 maja. Polecamy i zapraszamy do słuchania. Teraz 25 po piątej. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1908 roku urodził się Ian Fleming, pisarz angielski, najbardziej znany z serii kryminałów z Jamesem Bondem w roli głównej. Zmarł w roku 1964. 101 lat temu urodził się Leonid Teliga, żeglarz, pilot i dziennikarz. Przypomnijmy, na jachcie Opty opłynął samotnie kulę ziemską w latach 1967-69. 89 lat temu w Winter Garden w Nowym Jorku odbył się pokaz pierwszego kolorowego filmu mówionego. Niech przedstawienie się zaczyna, taki nosił tytuł. W 1944 roku w północnoamerykańskim mieście Buffalo rozpoczął się zjazd Polaków, na którym utworzono Kongres Polonii Amerykańskiej. W 1961 roku we Francji i Wielkiej Brytanii powstała jednocześnie Amnesty International, międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie. Przypomnijmy, że w 1977 roku Amnesty International otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. 37 lat temu zmarł kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Był represjonowany w okresie stalinowskim, a pod jego kierunkiem Episkopat Polski wystosował w 1965 roku słynne orędzie do biskupów niemieckich, wzywające do pojednania. Po jego śmierci, w związku z zasługami dla Kościoła i Ojczyzny, zaczęto go określać mianem prymasa tysiąclecia. W 37. rocznicę śmierci wspominamy kardynała Stefana Wyszyńskiego. 31 lat temu zachodnio-niemiecki pilot amator Matthias Trust wtargnął w przestrzeń powietrzną Związku Radzieckiego, następnie wylądował na Placu Czerwonym w Moskwie. Przypomnijmy, jego samolot nie został wykryty przez radziecką obronę przeciwlotniczą. Rok 1987, takie osobliwe wydarzenie. W roku 2002 zmarł Edward Wende, adwokat, obrońca w procesach politycznych, jeden z oskarżycieli posiłkowych w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki. 12 lat temu zakończyła się pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski. A w muzycznym kalendarzu CCR i 73. urodziny gitarzysty, wokalisty i autora tekstów, właśnie Creedence Clearwater Revival. Rocznik 45. John Fogerty. We'll To się pięknie plecie i muzyka, i kalendarz tenże właśnie osobliwy z rocznicami urodzin i prognoza pogody, bo i w treści też o opadach coś będzie. 5:30. Ale najpierw słońce, bo cieszymy się równo godzinę po wschodzie tym, że właśnie, że w większości regionów będzie słonecznie, choć w ciągu dnia na Pomorzu Zachodnim oraz na krańcach południowych też pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego w Tatrach i Sudetach po południu możliwe burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty, a w większości regionów dziś zdecydowanie powyżej 20 stopni, od 26 do 27 w centrum kraju, zresztą tyle w większości regionów, najniższa temperatura, no ale umówmy się, przecież to nie najchłodniej. Chłodniej od 24 na wschodzie. Najwyższa dziś, o tu już najcieplej, na Dolnym Śląsku nawet do 30. Dzień za dnia. Jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się, w moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się. W moim śnie, cudnym śnie, przez zieloność wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny. Mruży twoje oczy, gdy całujesz pieść mnie. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się. We'll be right back. i przeplata się muzyka, przeplata z prognozą pogody. Wyjątkowo zimny maj. Manamu z repertuaru tego zespołu i także z fantastycznym udziałem Bogdana Kowalewskiego, gitarzysty, basisty Manamu, który kończy dziś 65 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Pojawiła się korespondencja pani Magdy z północnej Norwegii, z Harstad. To, jak wiemy, okolice Narwiku i państwo także podpowiadają ważną informację dotyczącą historii. To od pana Roberta, ale nie tylko, bo i pan Jerzy także podpowiada o tym, co wydarzyło się 78 lat temu. No bardzo się cieszę, że i państwa korespondencja stamtąd właśnie i dotycząca tych wydarzeń, które miały miejsce równo 28 maja właśnie 1940 roku. Wówczas to wojska alianckie zdobyły Narvik, przecież od Harstad Narvik to niedaleko, strategiczny port nad Morzem Norweskim podczas II wojny światowej, a wielką rolę w zwycięskiej bitwie odegrała, jak wiemy, samodzielna brygada strzelców podhalańskich, którą dowodził generał Zygmunt Bohusz Szyszko. W bitwach morskich w rejonie Narwiku, które toczyły się od 9 kwietnia 1940 roku, wzięły udział polskie niszczyciele Grom, Burza oraz Błyskawica, wchodzące w skład floty brytyjskiej. Ponadto jako transportowce były wykorzystywane polskie statki Chrobry, Batory i Sobieski, a w Narwiku znajduje się pomnik polskich marynarzy z ORP Grom poległych w bitwie oraz ich kwatera na pobliskim cmentarzu. Ta zwycięska bitwa o norweskie miasto była pierwszym triumfem wojsk sprzymierzonych w wojnie z III Rzeszą, jednak zdobycie portu nie zostało przez aliantów w pełni wykorzystane, bo zajęcie Belgii i postępy Niemców na froncie francuskim zmusiły tychże do wycofania siły i odstąpienia od pościgu za niemieckimi oddziałami w bitwie o Narvik. Po raz pierwszy zresztą po klęsce wrześniowej polskie regularne jednostki lądowe walczyły tam z Niemcami. A więc jednak bardzo się cieszę, że i taka lekcja historii też się pojawia za sprawą korespondencji z okolic Narviku właśnie. Raz jeszcze pięknie i serdecznie dziękuję za uzupełnienie. No i jak podkreślam, to nasza audycja, państwa udziału, również uzupełnienie kalendarza dzisiejszego, tego też i historycznego. Za 23 minuty 6 wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. Pamiętamy, że też Colby Kelly, urocza amerykańska piosenkarka, obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego. So quickly, maybe I should keep this to myself. budzikowe kalendarium muzyczne. Właśnie, coś energetycznego na dobry początek tygodnia. No, bo wiadomo, tego poniedziałek. To od pani Kasi, która to obecna w drodze do fabryki. A to energetyczne to oczywiście Fanny and Cannibals, który to dziś zespół pojawia się głównie za sprawą muzyka i wokalisty formacji Rolanda Giffa, który to kończy 57 lat. To z muzycznego kalendarza też. A z kalendarza mądrości ludowych pani Ania z Gliwic podpowiada przysłowie na początek tygodnia, choć obowiązujące chyba w większości regionów, gdzie mogą pojawiać się przelotne opady, burze i także te z gradem. Jak za mocno słońce przygrzewa, to mi się zaraz przypomina, że gdy słońce przypieka, to burza już niedaleka. To od pani Ani z Gliwic. No a przypomnę, że dziś w większości regionów słonecznie, choć na Pomorzu Zachodnim, także na krańcach południowych. W ciągu dnia może się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego w Tatrach i Sudetach po południu możliwe właśnie burze z gradem. Kwadrans do szóstej. Za chwilę country w budziku. Wcześniej pan Tomek zgłasza swoją obecność kawową. Jest obecny w poniedziałek. Już coraz bliżej do weekendu, a ten tydzień przecież wiemy ulgowo traktowany. Pamiętamy także o tym, że dziś urodziny pana Mariusza z Olkusza. Zdaje się, że 18, jeśli nie 19. No to składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A imieninowo dziś między innymi Jaromira. Poruch

to po prostu się już nie powtórzyło chyba nigdy. Posłuchajmy Emilu Harris zatem w piosence teksaskiej Amarillo. Country lubimy. Korneliusz Pacuda. Country w Budziku jutro o zwykłej porze. Z pięknymi kobietami, z muzyką, z gitarami elektrycznymi. O i tak, to na dzień dobry. I zdaje się, że państwo także zadowoleni z takiego, a nie innego muzycznego obrotu sprawy. No może z tego, że poniedziałek to jakoś niespecjalnie, może mniej. No ale ważne jest to, że słońce już się obudziło. 25 minut po czwartej. Zajdzie przed 21, a w sumie ten dzień potrwa ponad 16 godzin. Życzenia imieninowe już się pojawiły, życzenia urodzinowe również. No i życzenia, by szybko minął ten tydzień, ale przecież już w środę będzie piątek. A za 6 minut będzie szósta. O.